د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادګارونه لري. جوړ بشي جوړ بشي دا وران افغانستان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. ډکله حماسو د خراسان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. خپرا با بیا شي تسپر لایو لمن، د تاندو تاندو گل غوټ یو لمن. د بلبلانو په نغمه غږیږي، وی باسم سور د غونډ یو لمن. په هر کمر برا زرغون وی غاټو، شیبا ور ټول د سیل یو لمن. د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادګارونه لري. جوړ بشي جوړ بشي دا وران افغانستان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. ډکله حماسو د خراسان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. لواتن تللي ښاپیری براشي، لمونګ ورګه آزادۍ براشي. ستوري با ټول وی بدرا گاور سارا، رانا رانا سپین سپوږمۍ براشي. تو غم لخ کربل دی چمدرومی، لخندا ډاک خوشالۍ براشي. د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادګارونه لري. جوړ بشي جوړ بشي دا وران افغانستان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. ډکله حماسو د خراسان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. وران مسجدونه با بیا ټول کړو وطن، د وحدانیت به په کېږي آزان. جوړاو هر ځای مدرسې د علم، ورکی با درس کړو د حدیث او قرآن. د ښکلې دین خدمت په مینه کوو، رب دی سر لوړ کاندي ټول مؤمنان. د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادګارونه لري. جوړ بشي جوړ بشي دا وران افغانستان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. ډکله حماسو د خراسان وطن، زار زار بیا زمون جانان وطن. پاس په سرو به ګرځي ځان کتار، ډکله چڼ چڼ باوي هر یو چینار. لحس کو غروب را بهیږي چینې، وید بلبل با گلشن کی چغار. خوند او مازا با پچو چند کوی، د عرفانی رنگی نو کلی اشعار. د ننګ میړانې تاریخونه لري، د غیرتونو یادگارونه لاری جوړ بشی جوړ بشی دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډکله حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن د ننګ میړانې تاریخونه لري د غیرتونو یادګارونه لري جوړ بشي جوړ بشي دوران افغانستان وطن زار زار بیا زمون جانان وطن ډکله حماسو د خراسان وطن زار زار بیا زمون جانان